राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम बात है वो मैंने बहुत बार कही है फिर भी कहता हूँ, परंतु आप ध्यान दें इसमें, वो बात बहुत बढ़िया है। एक बात है बढ़िया, ध्यान दें सुन सब भाई बहन, परमात्मा की जो प्राप्ति है उस विषय में लोगों के ये बात जची हुई है, हम तो संसारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, ये जची हुई बात है, ये है नहीं। हम तो संसारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ बात है, ऐसा नहीं है। हम साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं। ये बात जानना चाहिए कि हम दूसरे नहीं हैं, हम साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं। हम पुत्री हैं, साक्षात बेटी हैं, हम बेटा बेटी हैं भगवान के, ईश्वरांश जीव अविनाशी। ये हमारे घर की बात है, संसार की बात ये हमारे घर की नहीं है। ये तो छूटेगा, जिस किसी गुरुद्वारे में जाओ छूटेगा, माँ बाप भी छूटेगा, भाई बंधु भी छूटेगा, काका बाबा भी छूटेगा, भाई भौजा भतीजा भी छूटेगा, ये तो छूटेगा, परंतु भगवान से भी नहीं छूटेगा। आप जानो तो भगवान साथ में रहेंगे, न जानो तो रहेंगे, स्वीकार करो तो रहेंगे, न स्वीकार करो तो रहेंगे, आप मानो तो रहेंगे, न मानो तो रहेंगे, क्योंकि वो अपने हैं, अपने हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो रहेंगे अपने में। तो अपना संबंध खास भगवान के साथ है, ये बात बिल्कुल हरेक भाई बहन को मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, यानी भगवत प्राप्ति हमारा हक होता है, भगवत प्राप्ति में हक लगता है हमारा, क्यों हम भगवान के हैं। इस वास्ते विशेष ध्यान देना इस बात पर कि भगवत प्राप्ति और है, हम भी संसारी है, ये बिल्कुल धारणा उठाने चाहिए। हम भगवान ही तो हैं, हम अमृत पुत्र मम ही वंशो जीव लोग जीव भूत गीता कहते हैं, उपसंत कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो ईश्वर के अंश है भगवान, हमारे परम पिता है परमात्मा, हम परमात्मा के बेटा बेटी हैं, हम दूसरे नहीं है, हम संसाई नहीं है, हम संसाई नहीं है, भगवान के हैं, भगवान है। मेरे विशेष ध्यान देना है, सब बात विशेष तरह ध्यान देना ही है। मैंने कही है कई दफे, फिर कहता हूँ, फिर भी कह सकता हूँ, हम भगवान के, एक बात खास, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के हम खास मीठा है, इस वास्ते भगवत प्राप्ति हमारा खास काम है। दूसरी बात एक और है ऐसी मूल्यवान, जब भगवान मनुष्य शरीर देते हैं केवल कल्याण के लिए, ये जो आया है कब हो कर करना न दे ही देते इस बिने सुने ही, कब हो कर करना न दे ही, ये क्या बात है। जब 84 लाख जुड़ी हो जाए बारी आए भगवान शरीर मिलता है, इसमें कृपा क्या बात है, कृपा कर देते क्या है, ये है भगवान की विशेष कृपा। 84 लाख पुण्य लग 84 भुगतते 20,000 दुख चार सत्य उतरे पापर काली चारों से उग जाते हैं, छोटे साल बहुते बहुते एक अलग में कितने कितने वर्ष रहेंगे, शेष वर्ष कबुआ हुई हुआ हजार वर्ष रहेंगे उन्होंने में हजार, इससे मन मन भी सुने हैं मेरे जा रहे इस हजार वर्ष ही हुआ जाऊंगा, ऐसे वर्ष बीत जाते हैं तो बीच में भगवान कृपा कर देते हैं मंत्रों ने, कब कई करुणा न दे करुणा कर दे नहीं देश है भी नहीं तो सुन ही एक करुणा कर एक भी नहीं सुन तो विशेष नहीं बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ये कहते हैं बीच में मनुष्य ही देते हैं कि ये अपना कल्याण कर ले, कल्याण करने के लिए भगवान का दिया हुआ शरीर है ये शरीर है तो कल्याण करके देते हैं तो कल्याण में सामग्री भी देनी चाहिए, संसार में भी किसी को बड़ा अवसर बनाएगा तो वह जो बगीचा भी देते हैं कोठी भी देते हैं मोटर भी देते हैं सरकार देते हैं बड़ा आदमी काम का तो इसलिए भगवान ने और भी दिया हमारे को, आप ध्यान देंगे सुने एक तो मनुष्य शरीर दिया बीच में हम भगवान ने घर के एक बात है दो बात बीच में भगवान प्रसिद्ध देते हैं मनुष्य शरीर देते हैं और कल्याण करते कि स्वतंत्रता देते हैं ये बात हरे की नहीं समझ जाती, गुरु करेगा तो होगा वो करे तो होगा और तक होगा नहीं सबको स्वतंत्रता देते हैं भगवान। दूसरी बात भगवान योग्यता देते हैं वो बात, तीसरी बात बल देते हैं हमारा भगवान मनुष्य देते हैं तो स्वतंत्रता देते हैं बल देते हैं योग्यता देते हैं और अधिकार देते हैं, चार बात दी है जैसे जैसे बड़े अक्षर को कुर्सी भी देते हैं बगीचा देते हैं मोटर देते हैं जो काम करने के लिए, तो इस तरह से भगवान ने अपने में चार बात दी है, एक बार कल्याण स्वतंत्रता पराधीनता नहीं है कल्याण में हमारे उद्धार में पराधीनता नहीं है और बल देते हैं जितना चाहिए और योग्यता देते हैं और अधिकार देते हैं, चार बातें और देते हैं ये याद करो सब भाई सब भाई बहनों को याद करना चाहिए, एक तो भगवान कृपा करके बीच में मनुष्य ही देते हैं और मनुष्य शरीर देने पर चार बात और देते हैं स्वतंत्रता और सबलता बलवान और योग्यता और अधिकार, मनुष्य मात्र को परमात्मा के प्रति अधिकार है, गीता मत अधिकारी अभी से शुद्ध अचर ये पिशु पाप होने दो ये चार वर्ण और चार आश्रम और स्त्रियां इन्हें कल्याण अधिकारी बताया पाप योनि और पाप योनि और पाप पापी अत्यंत पाप करने वाला शब्द अधिक देता है जो वर्तमान में पाप कर रहा है तो मैंने सोलह सौ पहले लिया है अब जय दिशे पाप सर्वे पाप करता तब से शूद्राचारो भरते मामन भाग तो उसको भी भगवान ने मनुष्य दिया है तो पापी से पापी को देते हैं और पाप योनि उसे वृक्ष आदि भी आ जाते हैं पशु पक्षी सब आ जाते हैं परंतु मनुष्य सब जाता है वो भले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो जैन हो सिख हो कोई हो मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता देते परमात्मा की प्राप्ति और बल देते हैं योग्यता देते हैं अधिकार देते हैं चार चार साथ देते हैं और मनुष्य ही देते हैं और मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए ही देते सभी ऐसे दयालु है तो ये देते हैं और मनुष्य ही मिला है तो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी है क्यों अधिकारी है ये तो भगवान के अंश है अपने पिता की अपनी माँ की गोद में जाने का सब बालकों का अधिकार है। जितने बालक है सब अपनी माँ की गोद में जाने का अधिकारी है। ऐसे भगवान का अंश है, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है। अंश अंश अंश अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी भगवान का, तो उत्तराधिकारी मदद है नहीं, उत्तराधिकारी कौन है भगवान का, जीता जीता अधिकारी है। भगवान मर जाते हो तब तो मरने के बाद में अधिकारी हो है, बस जीते हुए अधिकारी है। हम सब अधिकारी है, सब मात्र कल्याण अधिकारी है। अब शेष सुधर सारे पापी से पापी और पाप योनि, ये दो विशेष है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है और स्त्रियां सात, ये पापी योनि नहीं पापी दो, ये नौवे अध्याय में सब आया। अब शेष शूद्राचार हो ये पिशु पाप योनि है, स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण पुण्य भगता राजा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रिया पांच, और एक पाप योनि पशु पक्षादि का जाए, पशुमान है ईसाई है सब आ जाए, जिसमें पशु पक्षी भी आ जाता है पाप योनि। तो हम अधिकारी सब तरह से, ये तो भगवान के बेटा है खास, एक हमारे को अधिकार भगवान ने दिया है, मन दिया स्वतंत्रता दी है, बल दिया भगवत प्राप्ति का, बल सबके पास में है, योग्यता है और अधिकार चार बातें है। तो ऐसी सामग्री सहित हमारे को मन से ही दिया भगवान ने, तो हम भगवान को प्राप्त करने में अधिकारी है। ये बात अगर मान लो तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा, तो हम अधिकारी हैं, हमारे क्या है, हम संसारी नहीं है, हम संसारी नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। कबू कई करुणा न दे बिना हेतु कृपा करने वाली कृपा करें, मनुष्य ही देते हैं, विश्वास दे भगवान का अधिकारी है। ममई वंशो हंसो अधिकारी है, और अधिकारी है स्वतंत्रता है, परमात्मा प्राप्ति स्वतंत्रता है, धन कमाने में स्वतंत्रता नहीं है, विद्या पढ़ने में स्वतंत्रता नहीं है, संसार का बड़ा भारी नाम हो जाए इसमें स्वतंत्रता नहीं है, और बड़े आदर के क्षेत्र आदर नहीं हो जाए इसमें स्वतंत्रता नहीं है, पर परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, हम अधिकारी है, योग्य है, योग्य है, सबल है और योग्य है, अधिकारी है, स्वतंत्रता है, चार बातें हैं। तो भगवान ने मनुष्य दिया है तो इतनी साथ में सामग्री दी है, अधिकार करने की सामग्री भी साथ में दी है, सब बहनों को सब भाइयों को मनुष्य मात्र को। अरे हिंदुओं के तो विशेष है, हिंदू शास्त्र है, हिंदू शास्त्र के समान मेरे मन में कुछ संकोच आता है, परंतु बिल्कुल मैंने सुना है, बाइबल में भी थोड़ा सुना है, और जो कुरान है ना, कुरान कुरान नहीं कुरान है, कुरान कुरान नहीं है, कुरान। अब चार होता पता नहीं, पूरा पूछा मैंने पता नहीं लगा है, किसी को बात हो बालम हो तो बताए, कुरान है कुर तो अपने तो कुरान हो जाएगा, कुरान हो जाएगा तो कुरान है, कुरान तो वो सब सुना है, पूरा कुरान पूरा सुना है, उसमें बातें सुनी कही विदेश बातें, जो लूट लाया हुआ धन होता है वो सबसे पवित्र होता है, मौलिमा कौन मुसलमानों के साधु संत को देना चाहिए, मैन मेरी देना चाहिए, वो पवित्र धन है, और जो कोई वो क्या पात्र को मार देना चाहिए, काफिर को मार देना चाहिए, सौभाग्य है काफिर को मार देना, जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर, सब भले कोई हो भले सही हो उसको मार देना चाहिए। ये खास कुरान बात आती है, मार देने के ऐसे हमारे साथ बातें हैं थी कहीं नहीं आते। काफिर को मार देना चाहिए। इस वास्ते रोजाना कश्मीर में 5-7-10 मारते ही है, हर हमेश मारते हैं, सब विशेष प्रचार कर रहे हैं। नुर्वार धन बहुत बढ़िया होता है, पवित्र धन है वो धन देते हैं मौलवियों को भी, जो उनसे ब्राह्मण है पूजनी है उनको धन देना चाहिए, वो धन बहुत पवित्र होता है। ये कुरान में साफ लिख के मैंने सुना है, मैंने पूरा कुरान सुना। अरे कुरान है जो अलग नहीं है, कोई बात कही तो कोई बात कही बनाया हुआ है, भगवान का सब बनाया हुआ हो अल्लाह का बनाया शरीर है। और मन कब्र से उपाय देना, इसी बात को लेकर है वो ईसाइयों के मंदिर तोड़े, मकान तोड़ दिया, 20-30 साल का मकान तोड़ दिया गया, मार देना कुछ काफिर वो मार देना जो ठीक है, इनका लूट लेना चाहिए। लूट वालों धन पवित्र होता है वो बड़े देना चाहिए, ये कुरान में साफ लगी हुई ऐसा हमारे शास्त्र में नहीं है। हमारे महात्मा सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति के, इसमें स्वतंत्रता है सबके, सबकी स्वतंत्रता है। स्त्रियों में शास्त्र भी आनंद प्रदान करें और स्त्रियों को कोई ध्यान नहीं है, मुसलमान में स्त्री का कल्याण नहीं होता, कह तो खेती है खेती है, जैसे खेती में धन पैदा होता है ऐसे खेती है कल्याण नहीं होता, इनका कल्याण पुरुषों का होता है। और ये और भी ईसाई में जैनों में भी है, स्त्री का अधिकार नहीं होता। हमारे स्त्रियों में शस्त्र उधर थे भी आते परम गति प्राप्त हो जाए, तो इस वास्ते हम सब के सब भगवान के वहां के हैं, भगवान के घर बेटा है, हमारे वो अधिकार स्वतंत्रता दी है, सबल दिया है, योग्यता दी है, अधिकार है परमाणु प्राप्ति का। ये बातें अगर मन में धार गए ध्यान करो तो उत्साह बढ़ जाएगा, अरे हम तो ऐसे हैं साक्षात भगवान के हैं, ये माता वगैरह तो संसारी बना, हम तो संसारी आदमी मई वो जीव लोग ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सुर सुमरासी सो माया बस भय सही मजो कीर मट कर जाए, माया बस भय हुआ है, माया बस हुआ है नहीं माया बस में सो माया बस भय सही मजो कीर मट कट के जाए, खीर और मट दो जन्म दिया खीर और मट, खीर तो बोलता है मटर बोलता नहीं, इनमें जो दो विभाग है ये व्याख्यान देने वाला बोलने वाला ये है, खीर की तरह है बातें तो बनाता है बातों बात कहता है खाता है उसे भी, ये खीर है मटर बेटा बोलते नहीं वे उदय नहीं देते, ये बोलते संसार असत है स्वतंत्र से लटके वही, ये दो तरह है बिंदु खीर मरना ही मजा हुआ है, ये माया बस भय है नहीं माया बस छोड़ जाओ भगवान के पास, ये भी सो पाप अन्य चेता था स्मृत देते सुनवा भगवान जन मैं सुनो महात्मा दुर्लभ वासुदेव सर्वमति महात्मा सुदुर्लभ महात्मा दुर्लभ है। अरे भगवान मैं स्वरूप अन्य से था सतम यो मे तसे हम स्वर्ग पार्थ एक बार गीता भर में स्वर्ग एक बार आया है दुर्लभ दया महात्मा है, तो भगवान हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि दुर्लभ ने जगत में जहाँ खोज वहां परमात्मा लगे भगवान सब जगह परिपूर्ण है सब जगह बैठे हैं सब जगह महात्मा नहीं मिलेगा महात्मा सच में हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हैरिया सब जग मिले, हरि हैरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं को भगवान को जानने वाले महात्मा बहुत थोड़े होते, बहुत थोड़े सही। भागवत में आप देखो तो नौवां आठवां नौवां दो अध्याय दो संग उसके अंदर पीढ़िया पीढ़िया भरी है, पर भगवत प्राप्ति वाले बहुत कम। संसारी भगवान ये चार ऐसे रहना रहो गए बहुत बहुत वर्ण है, दो स्कंद है, दो स्कंद आठवां नौवा बहुत बढ़ने उसमें। तो हम अधिकारी हैं, हम स्वतंत्र है भगवान की प्राप्ति में, प्रतंत्रता नहीं है, प्राधीनता नहीं है, सब शुद्ध है, भाई बहन सब शुद्ध है परमात्मा प्राप्ति में, स्त्री उपेक्षा शुद्धास्ते भी अंति परांगति में इराक। ईरान में पानी नहीं है अभी, इराक पर ईसाइयों ने कर लिया कब्जा, उसमें पानी नहीं है, कुआं में तेल निकलेगा, कुआं में तेल निकलता है, समुद्र के पानी को भी छा करके मेरे माइनस वो पीते हैं, इस वास्ते उन्होंने स्वर्ग बताया है, उसे पानी खुला मिले, पेशावरी खूब है, पानी खुला मिलेगा वो स्वर्ग है, स्वयं ऐसी बात बताई है। तो इन बातों में देखने से सब देखने में विचार था मिले नहीं ग्रंथ, यहूदियों को मिला नहीं, पारसियों को मिला नहीं ग्रंथ, आपको कहीं मालूम हो तो बताओ, हमारे विचार सब देखने का वो किसी धर्म में क्या क्या चीज है देखे तो सही। और काफिर तो मार ही देना, ईसाई है तो काफिर है, हिंदू है तो काफिर है, यहूदी है तो काफिर है, यहूदी बहुत थोड़े है, यहूदियों को पांच सात आदमी मार दे तो दस बारह आदमियों को मारेंगे, हमें मुसलमान को थोड़ा सा है पर बड़े शोर भी है, हमारे विमान ने हवाई जहाज है मुसलमान को मारेंगे, मुसलमानों को मारे मुसलमान को मारे, और हमारे हिंदुओं को रोज मारते है कुछ नहीं, पर वही करती सरकार ये दूसरा है। तो ऐसे खुल गया दरबार कहीं भी नहीं है, तो भगवान के संतान है, भगवान खास हमारे हैं, वो हो रहा है, ये हम मुसाफिर हैं, जाग मुसाफर देख जरा गए कुछ गिनों को दबाज रहे, ये मुसाफरी है मुसाफरी, हम संसारी नहीं है, संसार मुसाफरी है, भगवान का धाम हमारा है, हमारा अधिकार है, खास बेटा है, हम सब बेटे हैं, सब बेटे हैं, सब बेटा बेटी भगवान के, मम भगवान सुधी ईश्वर सुधी अविनाशी चेतना मत सरसुदासी, मम्मी वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन मन प्रकृति मेरा है। तो हम खास भगवान के खास बेटा बेटी, खास बेटा बेटी है, इस वास्ते सदनत्व है, सबल है, योग्यता है और अधिकार है, चार प्रति है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति के नजीक है एकदम बहुत, सबको खोल लिए सबको, अब से दुराचार हो ये पिशु पाप ही होने, दो सारी पाप ही होने, दो एक स्त्री तीन चार बहन ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र सात नौ अध्याय ग्रंथ माता है। तो अपने ऐसा नहीं माना कि अपना संसार ही है, हम भगवान के हैं, खास बेटा बेटी है, हमारे पिता परमेश्वर है, हमारे पिता परमेश्वर है, हम पिता भगवान के लड़का है, अधिकारी है, अधिकारी परमात्मा के प्राप्त अधिकारी है, इन्हें मतभेद है अपने शास्त्र में भी मतभेद आया है, परंतु गीता चरित ग्रंथ में नहीं आया है और नहीं आया है। तो ऐसी बात है, सबको उत्साह होना चाहिए। गीता के अनुसार सब हमें परमा ने बना दिया, ये किसी को पाप ही होने और अभिषेक पूरा सारो वर्तमान में पाप करे वो पाप ही हो, पाप लाचारी और पाप यो नहीं पूर्व के पाप से मिलेगा, तो पुराने पाप से नीच जन्म मिला वो, और यहाँ पाप करने वाले दो ये है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है और एक स्त्री है सतो साफ है। नौ अध्याय के अंत में 29-34 तक पढ़ना है। इस बात हम सब अधिकारी है, ऐसा नहीं भी हम संसारी है। क्या मनवाई बात, क्या बात है कि मैं संगत बोलो, मैं अनुचित बोलो, मेरी बात अनुचित बताओ। गीता के अनुसार कहा मैंने, इस वास्ते ये धर्म विलक्षण है, आपका जन्म विलक्षण है, आपके शास्त्र विलक्षण है, आपकी वर्णमाला पवित्र है। वर्णमाला का अभी अभ्यास कर दो, घंटा दो घंटा बोल सकता हूं मैं वर्णमाला पर। आपको नमूना होता है, काले उमावसा स्पर्शा क से म तक 35 अक्षर है, याद है ना, वो 35 है कचप खप गज दब घयान नम इन में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर है अल्प प्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण है। क कह सकते हैं, एक श्वास में खा खा नहीं कह सकता, कोई कर देख कर दो, खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा खा। दूसरा और चौथा है महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा महाप्राण है और यार लगाया अप्राण है, सबसे महाप्राण है, महाप्राण प्राण 33 अक्षर है। नारायण नारायण नारायण समय हो गया।